Hadis sözde. An Anas radıyallahu anhu an Nabi sallallahu aleyhi ve sellem قال. Eşkisi Anas Hudeyce razı bit. Eşkisi Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem dedi. La yu'minu ahadukum. Kesek şu imanı ibdu istina inet. Hatta yuhibba li ahih ma yuhibbu li nefsi. Hatta bu biray khubbet au tishtawi bi khub khudbet.